przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 maja, minęła godzina 7, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dodatkowe pieniądze na służbę zdrowia i nowe propozycje dla rolników zapowiedział podczas swojego wystąpienia programowego prezydent. Instytucje kultury zachęcają do wspólnego uczczenia Dnia Flagi. Francja powoli przygotowuje się do odmrożenia gospodarki. Dodatkowe kilka miliardów złotych na służbę zdrowia i nowe propozycje dla rolników to kolejne przedwyborcze zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas wystąpienia programowego w podwarszawskich Szeligach ubiegający się o reelekcję prezydent mówił o filarach swojego programu, bezpieczeństwie pracy oraz silnym i sprawnym państwie. Brak zgody na prywatyzację służby zdrowia, dodatkowe środki na onkologię i budowę nowoczesnych placówek to zobowiązania prezydenta w polityce zdrowotnej. 6 miliardów złotych ma trafić na Narodową Strategię Onkologiczną. Andrzej Duda powtórzył też zobowiązanie stworzenia funduszu medycznego na walkę z chorobami rzadkimi. Polskie państwo będzie mogło z tego funduszu to sfinansować. To 3 miliardy złotych, astronomiczna kwota, którą ten fundusz będzie dysponował. Prezydent przedstawił też propozycje dla rolników. To projekt ustawy o gospodarstwach rodzinnych. Wskazującą na to, w jaki sposób państwo powinno podchodzić do tego rodzinnego gospodarstwa rolnego, jakie formy wsparcia powinny stanowić standardowe dla tego gospodarstwa rodzinnego zabezpieczenie. Wśród nowych propozycji Andrzeja Dudy znalazły się też podwyżka zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł oraz 1200 zł przez 3 miesiące dla osób, które w wyniku epidemii straciły pracę. Karol Darmoros, Polskie Radio. Narodowe Centrum Kultury z okazji obchodzonego Dnia Flagi zachęca do wspólnego uczczenia narodowych barw. Święto zostało ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Z powodu epidemii koronawirusa nie można wspólnie obchodzić Święta Flagi Narodowej. Dlatego Narodowe Centrum Kultury proponuje udział w ogólnopolskiej akcji polegającej na samodzielnym wykonaniu kokardy narodowej, mówi dyrektor NCK Rafał Wiśniewski. Na stronie nck.pl oraz w mediach społecznościowych będzie można obejrzeć film instruktażowy. Wykonanie kokardy należy udokumentować filmem lub zdjęciem zamieszczonym w mediach społecznościowych. A rzeczniczka prasowa NCK Joanna Bancerowska wyjaśnia, że Narodowe Centrum Kultury przygotowało też internetowy pakiet edukacyjny Barwy Wspólne. W pakiecie mamy interaktywne narzędzia, które pozwalają na rozmowę z dziećmi i z młodzieżą na temat patriotyzmu, jego współczesnego wymiaru. Informacje na temat akcji Kokarda oraz pakietu edukacyjnego można znaleźć na stronie www.nck.pl. Witold Banach, Polskie Radio. We Francji rozpoczęły się przygotowania do wychodzenia z kwarantanny. Regulacje mają być rozluźniane od 11 maja. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. W tramwajach, autobusach i wagonach metra przylepiane są na podłogach pomarańczowe znaki mające pomóc pasażerom w zachowaniu dystansu wymaganego przepisami sanitarnymi. W Marsylii strażacy z jednostki odkażania atomowego badają obecność koronawirusa w szkołach. Uczniowie mają wrócić do szkolnych ławek 12 maja. W innych regionach Francji, bardziej dotkniętych epidemią, dojdzie do tego później. Problem jest w przedszkolach i młodszych klasach podstawówki. Mówi o tym jeden ze strażaków uczestniczących w akcji. Dzieciaki dotykają wszędzie wszystkiego, gdzie popadnie. Krzesełka, wieszaki, stojaki. Osobny rozdział to stołówka. Nie możemy tam codziennie być, więc teraz trzeba dokładnie sprawdzić, czy nie ma wirusa. Premier Edouard Philippe mówił, że Francuzi muszą się przyzwyczaić do myśli, że będą żyli z koronawirusem do czasu znalezienia skutecznej szczepionki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Gitarowy rekord Guinnessa pobity. Prawie 8 tysięcy osób zagrało Hey Joe Jimiego Hendrixa online. Była to już 18. odsłona tego wydarzenia. W tym roku gitarzyści ze względu na epidemię grali w swoich domach, w ogrodach i na balkonach. Organizator i pomysłodawca Leszek Cichoński zaprosił już na następną próbę bicia rekordu. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Do zobaczenia za rok. Cieszę się, że tak się to odbyło, bo za rok będzie nas na pewno jeszcze więcej. Także przyjedźcie do Wrocławia za rok. Będzie pięknie. Poprzedni gitarowy rekord Guinnessa ustanowiono w ubiegłym roku na wrocławskim rynku. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski.

Państwo jeszcze śpią? Jeżeli nie, to proszę do mnie koniecznie napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Zazwyczaj w te sobotnie poranki pytam o Państwa plany na weekend. Dziś jest podobnie. Proszę się nie krępować. Adres już działa. W trójkowym serwisie przed kilkoma minutami mówiliśmy o pobiciu gitarowego rekordu Guinnessa. Izolacja społeczna, jak słyszeliśmy, zupełnie nie przeszkodziła. No to zagrajmy i my. Hey Joe, Jimi Hendrix. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said, where you going with that gun of yours? No to chyba taki dobry początek tej prawie drugiej godziny sobotniego poranka. Przypomnę, będę jeszcze z Państwem do dziewiątej, bo o dziewiątej nie muszę przypominać, ale powiem to, Polski Top Wszechczasów. Stelka myślę, że już jest w blokach startowych, bo za dwie godziny rusza. Ja wiem, jak Państwo, nasi trójkowi słuchacze, bardzo cieszą się z tego topu. Ja też się cieszę. Także dzisiaj trójka będzie włączona, myślę, przez cały dzień. Do 21 top, a po 21 Agnieszka Szydłowska zaprasza, a po 23 Jan Plaszyn Wróblewski. Proszę również nie zapominać. No a u nas dziś Dzień Flagi. Gabriela Darmetko specjalnie na ten dzień przygotowała dla nas bardzo ładną opowieść w trzech częściach. Teraz część pierwsza. Dzień Flagi w Trójce. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych w bardzo precyzyjny sposób podaje, jakie kolory znajdują się na naszej fladze. zapisane są jako tak zwane współrzędne trójchromatyczne. Dzięki temu flagi nie różnią się od siebie kolorami. Nie zawsze tak było. Kiedyś kolor czerwony uzyskiwano z larw czerwca polskiego, ale nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Na barwnik stać było tylko szlachtę i dostojników państwowych. A dlaczego akurat kolor biały i czerwony? Geneza tych barw jest wprost związana z dziejami Orła Białego, z którego się one wywodzą. Tomasz Wąsik, historyk, kierownik Muzeum Historii Włocławka. Są bowiem zgodnie z zasadami heraldyki, czyli nauki o herbach, i weksylologii, czyli nauki zajmującej się chorągwiami, pochodną barw Orła Polskiego. Na fladze pas górny biały odnosi się do barwy godła herbowego, czyli orła. Pas dolny czerwony bierze się z barwy pola tarczy, na którym orzeł był przedstawiany. W bardzo podobny sposób do barw herbowych nawiązują flagi niektórych państw oraz wiele flag miejskich. Jest to bardzo popularny i znany sposób przedstawiania w ten sposób właśnie barw lokalnych. I tu mamy odpowiedź, więc biały i czerwony odnoszą się wprost z barw i przedstawiania Orła Polskiego. Barwy państwowe i flaga Polski wykształciły się tak naprawdę w XVIII i XIX wieku, podobnie zresztą jak barwy i flagi innych państw europejskich. Z tym, że korzenie tych barw u nas sięgają jednak głębokiego średniowiecza, bo pragnę przypomnieć, że już w średniowieczu znane były w Polsce znaki chorągwiane w formie płata materii osadzonego na drzewcu. Były to chorągwie królów, książąt, chorągwie ziemskie, miejskie, oddziałów wojskowych oraz na przykład różnych korporacji, takich jak na przykład organizacje cechowe. Na polu walki takie chorągwie spełniały funkcje przede wszystkim znaków bojowo-rozpoznawczych. Na płacie tych chorągwi umieszczano odpowiednie herby, króla, księcia czy innego dowódcy. O tym, że biały i czerwony to oficjalne barwy narodowe, zdecydował 1 sierpnia 1919 roku Sejm, który uchwalił ustawę o godłach i barwach Rzeczypospolitej. Pierwszego października 1944 roku jeniec wojenny Konstanty Indelfons Gałczyński, siedząc za drutami niemieckiego stalagu, napisał wiersz zatytułowany Pieśń o fladze. Zaczynał się on od następujących słów. Jedna była. Gdzie? Pod Tobrukiem. Druga była. Gdzie? Pod Narwikiem. Trzecia była pod Monte Cassino. A każda jak zorza szalona, biało-czerwona, biało-czerwona. Tomasz Wąsik, historyk, i Gabriela Dermetko, bardzo dziękujemy. To pierwsza część opowieści o polskiej fladze, a kolejna już za pół godziny. It made. Don't they know we're so afraid? Solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution. Just a boy and a little girl. Just a little town. Everybody trying to put us down. I

Bardzo dziękuję. Archiwum cyklu Na Zdrowie na naszej stronie internetowej. Mogą tam Państwo zaglądać. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo jak zwykle o tej porze raczą mnie śniadaniowymi zdjęciami. Ja jak zwykle trochę ponarzekam, że zazdroszczę, że ja tak nie mogę, że przede mną szklanka z letnią wodą tylko i wyłącznie, no tam trochę jeszcze niedopitej kawy w kubku. No taki mój los, ale proszę przysyłać, ja sobie chociaż popatrzę. Ale dzisiaj to się chyba Państwu odwdzięczę. Odwdzięczę się, ale nie teraz, odwdzięczę się za chwilę, bo teraz Daria Zawiałow. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. Ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. W chętinkach zaszyję się, to daleko jest. Może jak zorzę świat i zaświeci. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Helsinki, to Daria Zawiałow. Obiecywałam Państwu kilka minut temu odpowiedź na zdjęcia porannych smakołyków. Kawa z mleczną pianką, tak, to te smakołyki, które wysyłają Państwo do mnie, między innymi pod adres, znaczy te smakołyki między innymi, adres jest jeden, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, przynajmniej na tę chwilę. No więc tak, odwdzięczę się teraz. Semifreddo, drodzy Państwo, to taki cudowny, zimny deser. Jest tak samo genialny w smaku, jak banalnie prosty w wykonaniu. To taki comfort food do potęgi entej. Potrzebne są tylko trzy składniki. Myślę, że takie składniki, które istnieje duże prawdopodobieństwo, że mają Państwo w domu. Po pierwsze śmietana kremówka, po drugie owoce i tu najlepsze są mrożone maliny, bo są lekko kwaśne i bardzo aromatyczne i potrzebne jest jeszcze coś słodkiego, chrupiącego. Ja bardzo lubię bezy. Przypomnę, śmietanka, kremówka, mrożone maliny, już zostawmy to tak i chrupiące bezy, takie małe, które można kupić w cukierni. No i zabieramy się do przygotowania tego naprawdę wyjątkowego deseru. Śmietanę ubijamy z kilkoma kroplami dobrego ekstraktu waniliowego i odrobiną cukru. Ta śmietana nie może być za słodka, bo bezy będą bardzo słodkie. Maliny mrożone kruszymy na drobne kawałki. Najlepiej zrobić to wkładając te maliny do foliowej torby i wałkiem je trochę pougniatać. Świetnie do tej roli nadadzą się dzieci. Podobnie robimy z bezami, ale tych kawałki powinny być troszkę większe, takie wyczuwalne pod zębem. No i mieszamy śmietanę, mieszamy z owocami i bezami, tak zupełnie niedbale, z nonszalancją, powiedziałabym. No i wkładamy to wszystko do zamrażalnika mniej więcej na godzinę. Czas oczywiście zależy od ilości tego dobra, które właśnie powstało. Po godzinie deser powinien być w połowie zamrożony, tak jak mówi nazwa semifreddo. No i ja tak z tym Państwa zostawię, z tym smakołykiem na talerzu i zaproponuję teraz smakołyk muzyczny. Wefadi tam wikari tataj, ale fi wantu sudo deba love tu naj ale fi du sovi du tonana wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas, pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horac radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, oklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa i pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła, trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, I love you. Chwytaj dzień. Zbigniew Wodecki i Kaja, chciałam powiedzieć, miałam na koniuszku języka, że nad myśliwiecką chmury, no nie nad myśliwiecką. Michał Jakubik może wie, że... już tak, oczywiście, ja już wszystko wiem. Ja nie wiem, ja mogę powiedzieć Państwu, jak wygląda niebo pod Warszawą. Pochmurno raczej, trochę mgły, ale Michał Jakubik, który realizuje audycję, jest na Myśliwiecku, mówi, że nad Myśliwiecką bezchmurne niebo, więc ja mogę powiedzieć, powtórzę to jeszcze, bo to ogromna przyjemność, nad Myśliwiecką bezchmurne niebo, a Chwytaj dzień, ta piosenka, mam wrażenie, sprawia, że słońce świeci jeszcze jaśniej. Tu Trójka, do ósmej zostało 20 minut. No, my teraz zajrzymy na półkę z książkami. Trójkowy chuligan literacki. Czyli Mateusz Matyszkowicz. Przeczytałem esej pod tytułem O tym, jak kompletnie skopałem wywiad z Kathleen Deneuve. Pomyślałem sobie, że ja też mógłbym skopać wywiad z Kathleen Deneuve. Byleby tylko móc przeprowadzić wywiad z Kathleen Deneuve. Ale w tym eseju przeczytałem... Problem polega na tym, że w obecności kogoś takiego jak Kathleen Deneuve większość ludzi myśli najpierw o sobie i o tym, jakie na nią wywrą wrażenie. Tymczasem z chwilą, kiedy zrozumiesz w ten sposób, przegrałeś z Kretesem. Jesteś osamotniony, jesteś petentem, nędzarzem i nawet gdyby ona chciała coś z tym zrobić, i tak by nie mogła. Toniesz, ale to twój problem. Tak sobie po lekturze tego eseju pomyślałem, że jednak gdybym robił wywiad z Kathleen Deneuve, nie chciałbym go skopać. Żeby nie myśleć tylko o tym, jakie się na innym wywrze wrażenie, trzeba uzyskać pewną autonomię ducha. I ją chyba tak naprawdę ma autor eseju. Jest to Emmanuel Carrère, znany z powieści Przeciwnik, czy Limonow, ze scenariuszy filmowych takich jak Molière na rowerze. Tym razem wydany zbiór rozmaitych tekstów. Dobrze jest mieć dokąd pójść. Te eseje są bardzo różnorodne, czy też teksty. Nie spotkałem się jeszcze, żeby w jednym tomie pomieścić reportaże, wstępy do książek Defoe, Dicka, refleksje z lektury Balzaka, wspomnienia, takie jak chociażby to o Kathleen Deneuve, eseje dotyczące Rosji, jednej z obsesji Emmanuela Carrera. To wszystko buduje nam obraz tego pisarza, te właśnie różnorodne formy. Przejście przez jego obsesję, ale też gatunki, z którymi się musiał zmierzyć, pokazuje, jak budować taką duchową autonomię. Jak stać się sobą takim, jakim jest Emmanuel Carrère, czyli człowiek, który sam sobie wybiera tematy, sam wybiera formę, a następnie realizuje ją tak, że czeka nas smakowity wieczór. Emmanuel Carrère, dobrze jest mieć dokąd pójść. Jeżeli mają Państwo takie książki, które wróciły do Państwa przez to, że ostatnio więcej czasu spędzają Państwo w domu, takie książki z własnej półki, proszę koniecznie podzielić się wrażeniami. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Wiem, że powrót do lektur szkolnych bywa niezwykle ciekawy. To odzywa się już David Bowie. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild. Dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Now I may change me, but I can't trace time. Yeah. The sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children, that Jews hit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Up to her next event, time may change me. You can't twist time. Strange fascination fascinating me. Our changes are taking the base I'm going through. Changes. Turn and face the strange. Changes, David Bowie. Pan Robert napisał pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl odnośnie lektur szkolnych i potwierdza, że po powrocie, jeżeli wracamy do nich po wielu, wielu latach, to czytaje się zupełnie inaczej. Pan Robert napisał, pamiętam jak 2 tygodnie temu mówiła pani o, tak, bo mówiliśmy też 2 tygodnie temu o książkach, do których lubimy wracać. No i pan Robert pisze dalej, u mnie teraz na czytelniczym etapie fantastyczna lalka Bolesława Prusa. No to miłego czytania w takim razie, a my jeszcze coś zagramy. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania Sportu w Trójce. Living in a bardzo świeża antywirusowa piosenka Stonsi ze specjalną dedykacją ode mnie dla Gabrieli Dermetko. To trójka, do ósmej zostało już tylko 9 minut. Wywołana Gabriela Dermetko teraz wraz z historykiem Tomaszem Wasikiem opowiedzą nam o polskiej fladze. Dzień flagi w trójce. Czerwony płat, a na nim orzeł biały. Tak wyglądała chorągiew królewska. Trudno jest ustalić, kiedy pierwszy raz została użyta, jednak w kronikach zanotowano jej użycie m.in. podczas niektórych bitew. Zapewne takiej chorągwi użyła jako naczelnego znaku armia króla Łokietka w bitwie pod Kłowcami, która rozegrała się na Kujawach 27 września 1331 roku. Ta pierwsza znana taka wielka bitwa z krzyżakami. Tomasz Wąsik, historyk, kierownik Muzeum Historii Włocławka. Taką chorągiew opisał kronikarz Janko z Czarnkowa, relacjonując pogrzeb króla Kazimierza Wielkiego w Krakowie w 1370 roku. Wreszcie chorągiew o czerwonym polu i orłem białym w koronie brała udział w wielkiej wojnie z zakonem 1409-1411 i Wiktorii Grunwaldzkiej z 15 lipca 1410 roku. A więc tutaj już możemy mówić o absolutnie wykształconym i identyfikującym zarówno władcy, jak i państwo znaku. Taka chorągiew była używana nie tylko podczas bitew, ale także podczas świąt i różnych uroczystości, w których brał udział król. Warto dodać, że odpowiedzialnym za jej noszenie był chorąży wielki koronny. Był to osobny człowiek, osobny urząd, stopień, którego zadaniem było noszenie tejże chorągwi i opiekowanie się nią. Warto też dodać, że Unia Polsko-Litewska wprowadziła do herbu i na chorągiew państwową pogoń, czyli godło herbowe Wielkiego Księstwa Litewskiego, które odtąd współistniało z orłem białym. Bardzo ciekawym przedstawieniem, na którym widać też kolejny jakby etap w rozwoju barw narodowych, jest rolka sztokholmska, zwana także rulonem polskim, która obrazuje wjazd do Krakowa w roku 1605 króla Zygmunta III Wazy. I tam właśnie widzimy chorągiew z trzema poziomymi pasami, dwa skrajne czerwone i środkowy biały, a na nich pośrodku umieszczony wielopolowy herb Rzeczypospolitej. Warto też odnotować, że husaria w XVII wieku bardzo często używała kopii, które były malowane tak serpentynowo w dwie barwy, białe i czerwone, jak również dołączano do grotów tychże kopii tak zwane kitajki, czyli długie chorągiewki, również w barwie białej i czerwonej. Bardzo dziękujemy. To druga część rozmowy o polskiej biało-czerwonej Gabrieli Dermetko z historykiem Tomaszem Wąsikiem, a trzecia będzie u nas jeszcze przed dziewiątą. 6 minut zostało do ósmej. Po ósmej rozmowa Ryszarda Jaźwińskiego, a nawet dwie u nas. No i coś jeszcze, ale to Państwo sami się przekonają. Za 6 minut serwis. No rest, no rest. Tastes so sweet, I love her to death, but she don't worry about me. Locked up almost all my life, don't know if I'll see the light. Keeps on hanging round over my head, she don't worry about me. How can somebody be so cold? If you love me, let me go. Trouble, trouble, trouble, trouble. Don't treat me like that.